З екрана навчає любити Україну неньку. Прийдуть завтра марсіяни, і він розпинатиметься про любов до Марса, який світив нам незгасною зорею. Йому б я не допомагав, будь певен. Ой, мало змінилося, мало. То що ж, Миколу Васильовичу, як же мідний змій, пам'ятаєте, говорили? Чи зцілить болящих? Ой, дорогий ти мій, сумно і страшно, і плакати хочеться, ридати хочеться ридма. Вивезли давно нашого мідного змія на переплавку. За бакси продали кольоровий метал. Єдина втіха, єдина віра, що зродять надра нашої землі ще багато коштовного металу. Вистачить, аби зцілити немочі наші. Бо нащо без цього жити, без віри? Дай на ще пігулку, Богдане. Прощалися, плакав старий професор. Богдан щось белькотів, дякуючи, обіймав за плечі, став у тінь від штори, щоб не видно було його сліз, і намагався пожартувати. З мене, Миколу Васильовичу, циклопічний Могорич. Така велика пляшка, що хіба на таксі довезу, коли дадуть платню. Та кинь ти, дзвони, заходь. Мені пляшку вже святий Петро наливає, таку велику, що навіки вистачить. Аби лиш не такої гіркої, як тут. Вам жити, вам хай ведеться, щасти тобі. Кахи-ках, кашлянула Гава над головою і перемкнула канали. «Привіт!» – радісно заволав Петро Тарабука на Хрещатику. Місяців зо два тому зустрілися. Безсмертний, незнищенний, поетичний голос району. Кудлата величезна шапка, якийсь довгополий кожух, стоячий комір, дипломат здоровенний, за статусом середній чемодан. «Ой, що не ждав, так не ждав, Богдан! Меженко! Єдрі! Колега, скільки літ, скільки зім!» Сипав, не даючи втиснути слова. «Так чим займаємося? Вчителюєш? Отут у Києві? Це діло. А в нас все по-старому». Цього міг би й не казати. Мало не вихопилося у Богдана, але змовчав. «Зараз читатиме вірші», – приречено подумалось. «Може, я кудись поспішаю? Що ж вигадати на ходу? Та й не поспішають так, повільно брів, усе щось в голові снується. Перші секунди проморгав, а тепер хіба збрешеш? Не повірить». Та гаразд, що врешті поганого зробив мені Тарабука? Ну, коли не рахувати оцих графоманських тортур. Поговоримо, побазікаємо. Петре, та що ми посередині стали, самі заважаємо і наштовхай. Дай правда, давай перейдемо на той бік у Вареничну, вип'ємо по сотоці, дамо й перекусимо. О, Петре, пом'яни ті вареники незлим тихим, глянь через дорогу, Саламандра, магазин. От він, Петю, і стріскав твої вареники разом із Вареничною. Колеги були на «ти», хоч і різниця в 17 років. Обох це влаштовувало. Тарабука належав до того гатунку людей, котрі виглядають однаково підлітково у 25 і 45, не старіючи і не дорослішаючи. «Да, оце тобі й на. І не бачилися ж давно. Ходім хоч у перехід. Жерти хочеться. Може, яку сосіску з'їмо? На Толстого чи Незалежності?» «Оце українець, хай ти будеш здоров, конечно, на Незалежності ще вибирає. Нам тепер єдиний проягає шлях». Почалося, стало жарко Богданові. «Синє наше небо, золото в полях». Це з моєї нової збірки «Небо і пшениця». Спонсором виступив колектив нашого цукрозаводу. Павло Мусійович допоміг, спасибі йому. Петро раптом примовк, подумавши, що либонь ляпнув зайве, тихцем зиркнув на Богдана, не помітив ані найменших змін і миттю заспокоївся. «О, педагог ти мій дорогий, давай я підійду якось у твоїй школі виступлю. Треба ж виховувати молоде покоління в дусі. Ну що мені з тобою робити?» – болісно подумалось Меженкові. «Ти знаєш, Петре, директриса у нас переконана соціалістка. Нічого, ми її перевоспітаємо. Хай дивиться, яке вже врем'я на дворі, наше врем'я!» «Нічиє воно, те врем'я, пусте, мов глек», – блиснуло в голові. «Мені вже нікого перевиховувати не хочеться, сам знаєш». «Перевиховуєш ти, Машу Миколаївну». Почистив сосиску, помовчав. Тарабука апетитно жував. «А втім, хіба шкода?» «Звісно, Петре, це не важко. Скажи, коли зможеш». «Та даруй вже свою книжку, чого барабаниш по дипломату». «Дякую, Петро, дякую. На середу? Ну, під'їжджай». Петро Тарабука сьогодні щасливий. Зоряна середа у Петра Тарабуки. Три меженкових класи розсілися на найбільшій класній кімнаті і поїдають уважними очима поета, живого. Поїдають картатий піджак,